évekkel ezelőtt. Merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, kórházba is szállították, miután a szlovák kormány Hádlovai kihelyezett ülése után meglőtték, írja Deniken. A lap szerint a helyi kultúrház előtt dördültek el a lövések, amikor Fico az emberek közé ment. Sajtóinformációk szerint Ficót a mellkasán és a gyomrán érték a lövések, a Deniken riportere a helyszínen több lövést is hallott. A támadót a rendőrök elfogták és lefegyverezték, a környéket lezárták, a testőrök a többi kormánytag biztonságáról gondoskodtak. Szlovákiával kapcsolatban a maffia állam kifejezés, illetve a szlovákiai maffia kifejezés, az nem abban az átvitt értelemben értendő, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon arról beszélünk, hogy a maffia, ez itt Magyarországon legfeljebb lopást jelent. Amikor arról beszélünk, hogy maffia kormány, akkor az legfeljebb a szervezettségére és a lopás intézményesítettségére utal. Szlovákiában nem a szó átvitt értelmében értjük a maffiát, ott a szónak az igazi, a konkrét, a 20. századi, a szicíliai értelmében értjük a maffiát, és ennek most látjuk is a következményeit. Persze, ez azt jelenti, hogy vannak következmények. Nem úgy, mint Magyarországon, ahol legfeljebb pénzt nyerhetsz, legfeljebb pénzt veszíthetsz, de már a börtön sincs. De már a bilincseket. De ezek se éppen jogállami következmények. Nem, de következmények. Uh-huh. Na de ilyen szempontból akkor azt hiszem, hogy egy ember kivételével, akit nem érint, Oroszországban is vannak következmények. Vannak következmények. Oroszországban is vannak következmények. Magyarországon nincsenek következmények. Úgy igazán, akire nézve súlyos következmények körvonalazódnak, mondjuk a Tomcat, akinek Kanadáig kellett menekülnie, de még Tomcat is biztonságosan el tudta hagyni az országot, és nem sújtott le rá a törvényök le. Szóval az a helyzet, hogy Magyarországon a Budaházi György, de végül aztán Budaházi György is kegyelmet kapott. Uh-huh. Persze nagyon keményen megszivatták, meg emlékeztették arra, hogy ki itt a Jani, meg hogy mi itt a törvény, és megszelídítették, és a rendszerhez idomították, végül aztán Budaházi György a rendszer hívévé szelídült. Az milyen, hogy abban az áprilisban talán a pápa látogatás előtt vagy környékén, talán április utolsó napjában volt itt a Szentatya, és ugye ennek az alkalmából 20-25 ember kegyelmet kapott. És mi épp fel voltunk némileg háborodva, mások meg mondjuk örömmel nyugtázták, hogy Budaházi György szabad lesz. Kicsit úgy voltunk, és közben K. Endre kapott kegyelmet, amit január végén tudhattunk meg, vagy február elején, hogy úgy voltunk vele, mint a Pekka meg a Csupi YouTube videóban, amikor mondja, hogy rám szólsz, hogy ne gyújtsak rá a lakásodba, te meg ide szarsz a fehér szőnyegre. Tehát tudod, valami teljesen ilyen aránytalan, annyira odafigyeltünk, és tudod, mégsem az jut eszembe, hogy a Budaházit begyomták gumicsonnak, hogy a K. Endrét elengedhessék, de az eszembe jut, hogy azért a kegyelem intézménye az nincsen agyon szitálva. Gyárfás Tamás még az, akiről elmondhatjuk azt, hogy bizonyos súlyos következményekkel nézhet szembe 75 éves korára, de hát őt gyilkossággal gyanúsítják. A gyilkosság megrendelésével. Igen, hát hogy valójában ő a felelős a gyilkosságért. Én úgy gondolom, hogy az, aki elrendeli a gyilkosságot, vagy pénzt fizet a gyilkosságért, sokkal inkább felelős azért a gyilkosságért, mint az, aki meghúzza a ravaszt. Szerintem elő is fordul, hogy ilyen esetekben súlyosabb büntetést kap meg az ellenkező is. Tehát ott ugye a Fenyő volt, aki kapott következményt, úgymond, akinél lett következmény. Nekem az jutott egyébként eszembe, amikor először meghallottam írt, nem olyan régen, ugye, hogy itt a 90-es években még volt valamiféle következmény. Hát, még egy olyan időszak volt, amikor még Magyarország Magyarország leginkább emlékeztet. Hát, csak tudod, akkor, ami Szlovákiában ment a Dunaszerdahelyi maffia, az a százszorosa volt annak, mint ami a Fenyőmerénylet, meg az Aranykéz ura utcai robbantás. Práter utcában, meg itt ott. De én nem erre, és nem is arra gondoltam, hanem hogy egyébként szépen kikopott azért itt a környékről, különösen a politikai merénylet, az ilyen gazdasági, vagyis hát ilyen bűnszervezetek közti, az lassabban. De azért igazából politikai merénylet, amit európai ellen követnek el, az nem nagyon volt a mi életünk. Alig, talán a Biedermeier, vagy mi volt a neve annak a csoportnak, a vörös hadsereg. Pláne. Lehet, hogy az egy Bader-Meinhof. Szaniter márka jutott eszembe, de mindegy is, hogy ők talán 90-es évek elejéig tolták ki ezt. Ők voltak az utolsók szerintem, akik európaiként, európai politikus ellen merényletet kísérleltek meg. Azért nem nagyon volt ilyen a környéken mostában, és azt mondják itt ugye a hírek szerint, hogy elkapták az illetőt. Szerintem azért még az is kiderült, hogy ez mégsem maffia sztori, persze most így találgathatunk, de hogy azért még a fenyőgyilkosságnál is sok-sok évtizedre, vagy jó néhány évtizedre el tudott tűnni az elkövető. Mm. Most ezt nehezen tudom elképzelni, hogy a maffia el akar intézni egy politikust, akkor azt olyan így tenni. Én nem mondom, hogy a maffia intézte el a politikust. Én azt gondolom, hogy maga a politikus, maga Robert Fico is egy maffiózó. Tehát ott ez a maffia, ez sokkal konkrétabb értelemben vett maffia. Nem tudom, hogy ki követhette el ezt a merényletet, de azt tudom, hogy kinek a politikai érdekét szolgálja ez az egész ügy, meg az ehhez tartozó áldozatisága Robert Ficónak. Nyilvánvalóan Putyinét. Tehát az a tény, hogy Putyin Orbán személyében, vagy Ficó személyében, vagy Le Pen személyében, vagy Salvini személyében, vagy az AfD bármelyik politikusának a személyében éppen elfoglalni készül Brüsszelt, és az egyik főtisztjét merénylet keretében próbálják eltenni láb alól. Ez azt jelzi, hogy, vagy legalábbis arra enged következtetni, és nyilvánvaló, hogy ezt a következtetést fogja a hazai kormánymédia is levonni, hogy annyira rettegnek az európai elitek attól, hogy az illiberális erők, az unió szkeptikus erők elfoglalják Brüsszelt, hogy most már fegyveresen merényletekkel próbálják megakadályozni. De nem fog akkor valaki emellé kötni egy ezzel mínusz egyszeres vektorirányú állítást, miszerint akkor az illiberális oldalnak érdeke volt Ficót nem halálosan beáldozni, mert ez is felhajtja. Úgy, pontosan úgy hajtja a malmukra a vizet, mint a múltkor a brüsszeli jobboldali konferenciának az egy délutánra való betiltása a fél vagy háromnegyed krézi polgármester által. Én óvakodnék kijelenteni, vagy azért megállapítani azt, hogy az FSB követett egy merényletet annak érdekében. De nem óvakodtál az ellenkezőjét kijelenteni, tehát de én sem ezt kijelentem. Nem kijelentettem, én azt mondtam, hogy nyilvánvaló, hogy a hazai jobboldali média az ezt a következtetést fogja levonni. Az előnyös, persze, a parlamenti ülés berekesztésénél azért egy kormánypárti képviselő oda mondta azért az ellenzék felé fordulva most egy 20 perc vagy 40, hogy ez a ti művetek. Tehát azért már most megtörtént ez első indulatból, első nekifutásból, amikor még semmit nem tudni, hogy ez azt azért sejteni, hogy nem Robert Fico valamelyik híve követte el a merényletet. De azt tényleg nem lehet tudni, hogy ez egy politikai célú, vagy politikai célból megrendelt merénylet volt. Simán lehet, hogy gazdasági természetű volt a motivációja a merényletnek. Vagy szerelmi, bárki lehet a meleg bárból. Akkor, vagy East Coast, West Coast, igen. Tehát. De még nem, tehát tudod, még időm se volt kinyitni azt, hogy ki mit hazudozik össze elsőre, hogy eldöntse, hogy ő tudja, hogy mi történt, ti meg még olyan hülyék vagytok, hogy nem tudjátok. De ilyenkor, tehát normális esetben egy órával utána már szokott jönni, na, rohadt ukránok, amerikaiak, arabok, magyarok, csehek, zsidók már megint, és csak a vak nem látja, hogy ők voltak, vége is, ennyit lezártam. Hát nem kell csodálkozni azon, hogy ez a posztkommunista Ficó, ez Moszkva hívévé, vagy Moszkva vazallusává tette Szlovákiát, csak úgy, mint ahogy a posztkommunista Orbán Moszkva vazallusává tette Magyarországot. Vagy ahogy a posztkommunista Vucic Moszkva vazallusává tette Szerbiát, bár azt nem a Vucic tette, ez egy tradíció. Tehát a szerbek azok mindig is egy kicsi Oroszország voltak a Balkánon. Ennek megfelelően őnekik ez a természetes állapotuk, hát a miénk Szent István óta nem. Amúgy látva a kínai roadshow-t, azért felmerül a kérdés, hogy mennyire belülről fakadó, vagy pedig engedélyköteles és vagy kötelező érvényű az a fajta rajongás, amit kapott a kínai küldöttség most Szerbiában is, meg akár nálunk is. Szerbiában kicsit talán látványosabb, nálunk se volt semmi. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy legalábbis számomra, hogy vajon az orosz, tehát hogy a Kreml belőle ez egy támogatott, egy tűrt, vagy egy javasolt viselkedés, hogy akkor a micimackót is ugyanúgy rajongjátok körbe, ha felétek jár. Hiszen, ha belegondolsz, mégiscsak az van, hogy ő az NSYNC, én meg a Backstreet Boys vagyok. Tehát, hogy így az jó nekem, vagy kevésbé jó? Ezt lehet, hogy az Edina videójában hallottam ezt, hogy a 600 gúny neve az le van tiltva. Ó, még több is van. Igen. Hány gúny név, és ott hallottam ezt is a micimackót. Hát az ilyen, volt egy-két találó dolog. Azzal voltak problémái. Voltak igen? Problémái. Persze. Hát mert kedves. Hát egyrészt lényre emlékeztetett hát, valakit egy pillanatra. Ugye van emiatt ilyen konkrétan a tartalmi bannolás is, tehát nem csak a kifejezést, hanem hogy konkrétan, ha jól tudom, akkor úgy az egész micimackó szaga, az így száműzve van Kínából. Aha. Hajó. Emiatt? Igen. Nem, mekkora önbizalma van ennek a hatalmas birodalomnak, hogy a micimackó, és tudod, a micimackón sértődik meg. Miért sértődik meg a micimackón? Az egy nagyon kedves medve, csak mivel, mint tudjuk, az egy együgyű medve. És ez sérti a kínai kommunista párt főtitkár elvtársát, hogy ez egy együgyű medve, amelyik szereti a mézet, és igazából nem tud négyig se számolni, de ebben az együgyűségben azért tudjuk, hogy van egy bölcsesség, ez teszi a micimackót olyan szerethetővé, meg a micimackó, ugye azért a micimackói lénye az egy tanítás is, de a Xi Jinping nem mélyül el ebben ilyen most mértékben. A Kim Jong-unéknál van betiltva a micimackó, vagy nem? Nem. Xi Jinping. A Xi Jinpingre mondják? Persze. Jó, rá igaz, rá jobban ül. 21 variánsa a micimackó névnek tilos leírni, vagy kiejteni meg. Tehát ilyen szintű a tiltás. Tehát, hogy tényleg, na most, lehet, hogy ezt én is Edinától hallottam, de nagyon szép meglátás, hogy ennél hópihébb viselkedés azért nehéz. Tehát igazából ritkán vádolják hópihességgel szerintem ő, de ez tényleg egy olyan dolog, hogy ennyire nem... Saját magával kapcsolatban képes az érzékenységre. Már csak a koncentrációs táborok lakóinak, meg az újguroknak kéne ugyanennek az érzékenységnek az 100%-át tanúsítania. Hát ne nagyon reménykedjünk benne, hogy kicsit elkalandoztunk, de ha nem jár úgy majd a merénylő, mint ahogy a járt Lee Harvey Oswald, meg aztán Jack Ruby, bár Jack Ruby ugye rákban halt meg a börtönben, de ő ölte meg ugye Lee Harvey Oswaldot, és nem volt túl sok idő már utána az életéből, tehát és nem sikerült semmi biztosat kideríteni, mert ugye a Lee Harvey Oswald, amit tudott volna mondani, azt nem tudta, mert megölte Jack Ruby, meg aztán gyorsan meghalt a börtönben, mielőtt mondott volna bármi használhatót, legalábbis nem sokat. Szóval, ha most nem lesz ilyen helyzet, hanem ez az ember, akit most elkaptak ott a helyszínen, ez szépen ki lesz hallgatva, akkor legalább most megtudjuk azért, hogy melyik hát szépen, kellemes csoport. Szépen ki lesz hallgatva, hát a szép az elég fontos, mert amilyen szépen van kihallgatva, annyira igaz vagy nem igaz, amit a végén megtudunk, és hogy utána azt, amit ők hallottak, azt továbbadják-e, az megint egy következő olyan lépcsőfok, ahol elbotolhat. Hadd emlékezzek már meg arról, ami nem tényszerű, de volt egy olyan benyomásunk, hogy a Jörg Haidernek talán az autóval esete az, tudod, hogy mintha felmerült volna benne, csak ugye mondtad, hogy mióta nem volt merénylet, hát politikai, és tudod, nyilván nem sok. Szarajevo óta, hogy itt van itt egy lista, hogy 87-ben, 89-ben és 2009-ben Ausztriában különböző, akár külföldi, tehát például volt csecsen testőrt gyilkoltak meg, de politikai gyilkosság az ő területükön. Belaruszt azt nem részletezném, azt hiszem Belgiumban 91-ben a Vallon Council, az minden tanácsnak az elnökét, és korábbi elnökét, hát a szocialista pártnak. És azt hiszem, hogy itt ő például meg is halt, mert ezek nem csak gyilkosságok, hanem kísérletek. Boszniában 93, Bulgáriában 95, 6, 2003, 2005, 2006, 2008, Horvátországban 91-ben és 2008-ban van újságíró vagy politikus merénylet, és Ciprus, cseh, azért én arra gondoltam, hogy áll, hogy kormány, miket mondok? Tehát, hogy konkrétan politikus, tehát, hogy európai politikus ellen, ezt lehet, hogy majd visszapörgetem, de remélem így mondtam, tehát, hogy európai követte el, és európai ellen is politikai merénylet, így értettem, hogy abból kevesebb volt, mert például egyébként palermói ügyészt, vagy főügyészt, nem is tudom, ugye robbantottak fel még talán a 90-es évek elején is. Ez nem viszont politikai, nem politikai, hanem az inkább klasszikus szervezetbűnözés. Illetve volt egy csomó olyan politikai, amit szintén nem ide sorolnék, mint a politikainak mondható szerintem a baltás gyilkosság is, ami nálunk történt, ugye, bár pont nem európai. Nem politikai szerintem, az egy egyszerűen egy gyűlöletbűncselekmény. Oké, tehát az nem politikai, tehát amikor skinheadek egy cigányt agyon szurkálnak, vagy agyon rugdosnak, az nem politikai. Jó, akkor még az sem. Tehát még az sem tartozik ide, de aztán ugye voltak most már 2000-es években a különböző fundamentalista merényletek, ugye a Bataclan, meg a egy-két ilyen történet. Nem mondom, hogy az kevésbé nyugtalanító, de hogy szerintem ez akkor is egy több évtizedes semmiből jött most így. Legalábbis nekem van egy ilyen érzésem, hogy nem volt ez jellemző mostanában a környéken, hogy kormánypárt vezetőire, meg országok vezetőire itt rá lövögetnek. Azért ez nem egy típ. Igen, mert egyre absztraktabb a lét, és ennek megfelelően mindenkinek egyre drágább a nyomorult élete. És senki se akar lemaradni a vacsoráról. De gondolj, és az a helyzet, hogy még ha egy rákleleted is van, egy ilyen merénylet, akkor is megkeseríti az életedet, mert a rákleleteddel elélhetnél még pár hónapot, vagy lehet, hogy egy évet, vagy két évet, az alatt egy csomó jó vacsora lenne, megnézhetnél egy jó filmet, egy jó sorozatot, stb. De tudod, hogyha most elköveted a merényletet, a ráklelettel a kezedben, akkor az utolsó néhány hónapodat is hát megnehezíted magadnak, és már ennyit sem ér egy politikai merényletnek az áldozata, hogy az éle vagy hal-e. Na de most itt jön az, hogy ha kellően fanatizálható valaki, ugye akkor még rákosnak se kell lenni. Tehát, hogy öngyilkos merénylőknek ez nem szokott olyan nagyobb. Igen, de már nem nagyon fanatizálható, már a fogyasztó nem fanatizálható. Csak olyan könnyen. Jó, azért itt most ki fog derülni, aztán majd főleg, hogy aki 4 vagy 5 nap múlva hallgatja meg, annak meg különösen értékelhetetlen lesz ez a vekengés, de hogy azért vélhetően valami csak kiderül, vagy nagyon bízom benne, hogy valami csak ki fog derülni, annak ellenére, hogy igen, nem látjuk majd, hogy mi történik a kiagatásban. A fotó alapján egy szemlátomást egy helyi lakos, hogy úgy mondjam, európai férfi van bilincsben, ennyit tudunk egyelőre, nem tudjuk, hogy mik a motivációi, erről nem árultak el semmi. Illetve amit még most tudunk frissítésekből, hogy súlyos életveszélyes állapotban vitték el Ficót, de nem nincs élethalál határa. Tehát nincs életveszélyben. Rosszul mondom, és súlyos, hogy fogalmaztak szépen, azért kell helikopterrel elvinni, mert nagyon súlyos igen, sérüléseket, de nincs életveszélyben, így helyes, bocsánat. Tehát akkor nincs életveszélyben. Már nincs életveszélyben. Tehát ki lehet jelenteni, hogy ez egy sikertelen merénylet volt? Meghiúsult merénylet. Igen, azt mondja, gyomrán, karján és lábán is megsérült, de már nincs életveszélyben. Ezért az kemény. Ja, tehát kapott pár lövést, ez az a biztonságiak. Na jó, hát ez elég hős, csúnya, elég csúnya. Ez hősé avatja Robert Fico. Hát igen. Ha meghal, akkor is egyébként. Nem fog meghalni, hiszen nem, már nincsen mondom, életveszélyben. Másképp, ha meghalt volna, értsd már jól, akkor sem. Tehát nyilván egy az általa indított folyamat, meg az általa kiépített rendszer, az nem tűnt volna el, sőt, valószínűleg egy elég erős boostot kapott volna a mártirrá válása, de így is valószínűleg igen, pluszos lesz a történet az övéinek mindenképpen. Hát azért neki ki tudja, mert azért nem olyan a lőtt sérülés, mint a filmekben, hogy a Bruce Willis beköti, tudod, a trikójával, és aztán megyünk tovább. Tehát azért az ritkán történik így. Még egy végtaglövés is életre szóló károsodást tud okozni, sőt, nagyon kemény ilyen sérüléseket okoz, és akkor ez, itt meg, ahogy írják, gyomrán, meg sőt, még egy olyan is volt az első pár percben, hogy mellkaslövést is kapott. Én nem is értem, mondom, ez legalább négy találat, ami vagy négy nagyon precíz lövés, vagy pedig volt ideje egy teljes tárat kilőni rá. Tehát, hogy fura egy kicsit, hogy a testőrök gyűrűjében ezt így meg tudta tenni az illető. És ráadásul egy vidéki műfháznál, úgymond, ahol tehát nem is több száz fős, vagy több ezer fős tömeg feltétlenül rejtette el a támadót. A tök érdekes kérdés, hogy ki az a közszereplő politikus, színész, a rajongott színésznő, sztár, tudod, akit vagy nagyon vágynak, vagy nagyon undorodnak tőle, szélsőséges a vonzalomnak a pozitív vagy negatív mértéke, aki már nem mehet ki az utcára. Tudod, ez lehet a Messi. Hogy átmenne az oktogonon a TGI-ból a Burger Kingig, hazavinnének belőle egy darabot, hogy megegyék. Tehát, hogy ott az imádatnak van egy ilyen mértéke, és hogy valamiért itt tudsz felelni, azért tudsz felelni, hogy inkább a vonzalom, vagy inkább a szeretet legyen, ami feléd irányul, de azért nem tudsz felelni, hogy ennek mekkora a mértéke. Hogy hány emberhez jutottál el. Tehát ugye a világsztárok nyilván nem hát, mérhetők hozzá a szomszéd országoknak a politikai vezetésével. A másik érdekes gondolatom, szerintem, az, hogy az elkövetőnek a személye, a pártja, a nézetei, bármilyen Facebook posztban megvallott közössége, törzse, családja, a társadalmi osztálya, azt körbeássák majd egy szakadékkal. Tehát, hogy valakit meg fogja emlegetni, hogy na, ti vagytok azok, akik. Nem érzitek elég, ezt? Elég gyanús, igen. Ez elég gyanús, hogy ez, és ez az, amiért mindenképpen... Tehát, és nem a Fico által, hanem a közösség által. Hát ő közösség, persze. Tehát azért szerintem ez nagyon felelőtlen volt ez a negyed órával a történések után oda mondani, hogy ez a ti művetek, még akkor is, hogy aztán szépen kiderül, hogy egyáltalán nem, hogy semmi köze mondjuk sem ellenzéknek, sem ellenzéki érzelmű embereknek ehhez, mert már most egy olyan indulatokat tud gerjeszteni, ami szerintem veszélyes.